काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी गाओ, काली घोड़ी द्वार खड़ी से मोरी मांग भरी, मूंगों से मोरी मांग भरी, बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे, चकित भई सगरी नगरी धा धा धा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। भीड़ के बीच अकेले मितवा, भीड़ के बीच अकेले मितवा, अकेले मितवा, अकेले मितवा, जंगल बीच महक गए फुलवा, जंगल बीच महक गए फुलवा, कौने ठगवा बैया धरी, कौने ठगवा बैया धरी, चकित भई सगरी नगरी धा धा धा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियन संभारे, बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियन संभारे, कितवन से मोको हरी, चकित भई सगरी नगरी धा धा धा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। सगम धनी काली घोड़ी पे गोरसैया चमके, चमक चमक चमके, चमक चमक चमके, चमक चमक चमके, काली घोड़ी पे गोरसैया चमके, कजरारे मेघा में तिजुरी दमके, तिजुरी दमके, सुद बुद बिसर गई हमरी, बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे, चकित भई सगरी नगरी धा धा धा, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी। नाच चुनरिया उड़ी उड़ी जावे, अंग अंग पीरंग रचावे, अंग अंग पीरंग रचावे, उनके कांधे लट बिखरी, उनके कांधे लट बिखरी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी।